Thank you. We'll be right back. 们咋咋不比咋咋，拼命的比咋子，比的比咋咋，你比咋咋，比咋咋，比的比的比的比的比的巴萨，这这不得巴子不打不住，不把子比子比子比子比。B B K Bizzapa Bizzada B B B Bizzada Bizzada B B B Bizzada Bizzada B B B Bizzada

Yeah, come on, ah, this TV, this TV, this too. I'm biggie, biggie, biggie, dude, dude. No, ahora me escuchan a mí, Flamenquito Power. Muy alto. Si. Thank you. Thank you.